Newport'tayken güzel ince elbiseler içinde olabildiğince seçkin pek çok güzel kadın görmüştü. Fakat sohbet etmelerine rağmen ve baronesin en güçlü yanı da muhtemelen sohbetiydi, karşılaştırılacak olursa Madame Münster'in onlardan hiçbir eksik kalır yanı yoktu. Onun da Newport'a gelmesini diledi. Dedikleri gibi meşhur plajı görmek ve Eugenia'nın da buna katılması için davet etmek amacıyla bir parti düzenlemek mümkün olamaz mıydı? Tam memnuniyetinin Eugenia ile birlikte 2 hafta Newport'ta yalnız geçirmek olduğu bir gerçekti. Toplum içinde her şeyin ilgi odağı olacağını görmek muhteşem bir zevk olurdu ki Eugenia'nın bunu yapacağından emindi. Acton bu düşüncelere kendini kaptırmışken ellerini cebine atmış, kaşları hafif çatık, gözleri yerde, odanın içinde gidip geliyordu. Neyi ispatlayacaktı ki? Mutlaka bir şey kanıtladı. Madame Münster'le tüm diğerlerinden uzakta bu etkileyici düzenlemede tatilde olmak. Böyle bir hayal kesinlikle zarif bir evlilik kinayesi gibi geliyordu. Barones resmen gayri resmi kocasından kurtulduktan sonra. Her neyse, Acton kendisine hassa duyusuyla bunu ima edecek herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı ve bu olayları anlatanı çok daha katı konuşma zahmetinden kurtardı. Öğleden sonra hızla eve geri döndü ve mümkün olduğunca kısa bir süre içinde Bay Wentworth'lerin aile fertlerine katılmayı istedi. Ancak eve vardığında verandayı bomboş buldu. Kapılar ve pencereler açıktı ve boş olduklarını oturma odalarından yansıyan ışık hüzmeleri kanıtlıyordu. Eve girdiğinde Bay Wentworth'u bu odalardan birinde yalnız başına oturur vaziyette North American Review'u incelemekle meşgul olduğunu gördü. Selamlaştıktan sonra Bay Wentworth yolculuğu hakkında dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde bilgi edinmeye çalıştıktan sonra Acton diğerlerinin nerede olduklarını sordu. Hepsi bir yana dağıldı, her zamanki gibi bir şeylerle oyalanıyorlar dedi yaşlı adam. Charlotte'u gördüm kısa bir süre önce, Bay Brandt'la verandada otururken. Alışılmış heyecanlı sohbetlerini sürdürüyorlardı. 100. defadır bahçede yabancı kuzenini şereflendiren kız kardeşine katıldıklarını zannediyorum. Sanırım Felix'i kastediyorsunuz dedi Acton. Bay Wentworth'un onayı üzerine peki ya diğerleri diye sordu. Kız kardeşim bu akşam gelmedi. Onu evde görmüş olmasın dedi Bay Wentworth. Evet, ona gelmesini teklif ettim. Geri çevirdi. Lizzie sanıyorum ki misafir bekliyordu dedi yaşlı adam bir çeşit vakur kurnazlıkla. Eğer Clifford'ı bekliyorsa o daha gelmedi. Bay Wentworth bu anlayışı üzerine North American Review'u kapattı ve Clifford'ın kuzenini görmeye gideceğini söylediğinden haberdar olduğunu ifade etti. Özel bir şekilde eğer Lizzie Acton'un oğlundan haberi yoksa Clifford'ın özellikle 200'lü kişilere eşlik ettiğinde yaz gecesi için tuhaf karşılanan bir durum olarak akşama Boston'a gitmiş olduğunu iyice düşündü. Onun 2 kuzeni olduğunu hatırlamalısınız dedi Acton gülerek ve sonra sadede gelerek eğer Lizzie burada değilse Baroness de burada yoktur dedi. Bay Wentworth ona bir müddet dik dik baktı ve Felix'in garip teklifini hatırladı. Bir süre Clifford'dan her şeyden öte Boston'a gitmiş olabilmesinin beklenip beklenilmemesini anlayamadı. Baroness bu gece bizi şereflendirmedi dedi. 3 gündür uğramıyor. Hasta mı diye sordu Acton. Hayır, onu görmeye gitmiştim. Sorunu neymiş? Bizden bıktığı anlamını çıkardım dedi Bay Wentworth. Acton oturmuş gibi görünüyordu ancak çok huzursuzdu. Bay Wentworth'le konuşmanın imkansız olduğunu anladı. 10 dakikanın sonunda şapkasını aldı ve kalkacağını söyledi. Çok geç olmuştu, saat 10'du. Sakin, yumuşak huylu akrabası bir müddet onu izledi. Eve mi gidiyorsun diye sordu. Acton duraksadı ve sonra gidip baronese uğramak niyetinde olduğunu söyledi. En azından dürüstsün dedi Bay Wentworth hüzünle. Ona bakılırsa siz de öylesiniz diye haykırdı Acton gülerek. Neden dürüst olmayayım ki? Yaşlı adam North American'ı yeniden açtı ve birkaç satır okudu. Aramızda herhangi erdem sahibi kişiler varsa ona şimdiden sahip çıksak iyi olur dedi. Kitaptan bir alıntı değildi bu. Aramızda Baroness diye birisi var dedi Acton. Sahip çıkmamız gereken odur. Madame Münster'i yeniden görmek için Bay Wentworth'u neden bahsettiğini merak etmeyecek kadar sabırsızdı. Her neyse evden çıkıp bahçeden karşı tarafa geçtikten sonra Eugenia'nın geçici olan evinin önündeki küçük alanda bir müddet durdu. Eugenia'nın küçük bahçesinde dikiliyordu. Oturma odasının uzun penceresi açıktı. Lamba ışığının üzerinde parıldadığı ve ılık yaz gecesi esintisiyle öteye beriye hafifçe dalgalanan beyaz perdeleri görebiliyordu. Madame Münster'i tekrar görme fikrinin bir çeşit heyecanını yaşıyordu. Kalbinin normalden biraz daha hızlı attığının farkındaydı. Bu onu bir müddet durdurdu yarı hoş bir sürprizle. Fakat bir dakika içinde veranda boyunca ilerledi. Açık pencereye ulaşarak üst pervaza bastonuyla hafifçe tıklattı. İçeride baronesi görebiliyordu. Odanın ortasında ayaktaydı. Barones pencereye doğru yaklaştı, perdeyi araladı ve sonra ona bir müddet baka kaldı. Gülümsemiyor, aksine ciddi görünüyordu. ''Hadi girin'' dedi nihayet. Acton pencere eşiğinden geçti. Bir an sorununun ne olduğunu merak etti. Fakat daha sonra baronesin yüzünde bir tebessüm belirdi ve elini kaldırarak ''Geç olsun güç olmasın'' dedi. ''Bu saatte gelmen çok ince bir davranış.'' ''Seyahatimden daha yeni döndüm'' dedi Acton. ''Ah çok güzel, çok güzel'' diye tekrarladı ve oturmak için etrafına bakındı. ''Önce büyük eve uğradım'' diye devam etti Acton. ''Seni orada bulmayı umuyordum.'' Barones her zamanki sandalyesine ağır ağır oturdu. Fakat tekrar kalkıp odanın içinde dolanmaya başladı. Acton şapkasını ve bastonunu yere bıraktı. Baronesi tekrar görmenin verdiği muhteşem cazibeyle onu seyrediyordu. ''Sana oturmanı söylemeli miyim bilmiyorum'' dedi barones. ''Misafirliğe başlanmayacak kadar geç. Bitiremeyecek kadar da erken ve bizim başlangıca ihtiyacımız yok.'' Barones ona tekrar baktı ve bir müddet sonra bir kere daha alçak sandalyesine kendini attı. Acton onun yanında yerini alırken, ''O halde ikisinin ortasında bir yerlerdeyiz'' dedi Eugenia. ''Giderken orada olduğumuz yeri mi kastediyorsun?'' ''Hayır, diğer eve gitmedim.'' ''Ne dün ne de evvelki gün değil mi? Kaç gün olduğunu bilmiyorum.'' ''Bundan bıktın mı?'' dedi Acton. Barones sandalyesinde geri yaslandı, kollarını kavuşturdu. ''Bu korkunç bir itham. Fakat kendimi savunacak cesareti bulamıyorum.'' ''Aleyhinde üstüne gelme niyetinde değilim'' dedi Acton. ''Buna benzer bir şey tahmin ediyordum. Bu hat safhadaki bir dehanın ispatı. Umarım seyahatinden memnun kaldın.'' ''Pek değil'' dedi Acton. ''Burada seninle beraber olmayı tercih ederdim.'' ''İşte şimdi üzerime geliyorsun'' dedi barones. ''Vefasızlığımı kendi sadakatinle karşılaştırıyorsun.'' ''İtiraf etmeliyim ki sevdiğim insanlardan asla usanmam.'' ''Ah sen zavallı, sinirleri aşırı yıpranmış ve sofistike bir beyne sahip kötü huylu yabancı bir kadın değilsin.'' ''Gittiğimden bu yana sana bir şeyler olmuş.'' dedi Acton yerini değiştirerek. ''Gidişin, bana dokunan şey bu. Beni özlediğini mi demeye çalışıyorsun?'' diye sordu Acton. ''Eğer bunu demeye çalışsaydım bunu önemsemene değmezdi. Ben çok yalancıyım ve iltifatlarım da değersiz.'' Acton birkaç dakika suskun kaldı. ''Çökmüş bir haldesin'' dedi sonunda. Madame Münster sandalyesinden kalktı ve gezinmeye başladı. ''Yalnızca bir dakika, kendime yeniden bir çekidüzen vereyim. Kendini fazla zorlamasan iyi olur. Sıkıldıysan en azından bana bunu söylemekten çekinme.'' ''Böyle şeyler söyleme bana'' diye yanıt verdi barones. ''Beni cesaretlendirmelisin. Sabrına hayranım. İşte cesaret verici olan bu. Bunu bile söylememelisin. Benim sabrımdan bahsederken kendi insanlarına vefasızlık etmiş oluyorsun. Sabır beraberinde acıyı getirir. Acı çekmek zorunda neden kalayım ki? Açlık şefkatsizlik değil tabii ki'' dedi Acton gülerek. ''Her neyse, hepimiz sabrına hayranız. Hepiniz benden nefret ediyorsunuz'' diye haykırdı barones ani bir öfkeyle sırtını dönerek. ''Sana sevgi dolu kollarını açan bir adamı zor durumda bırakıyorsun'' dedi Acton ayağa kalkarak. ''Bu akşam baroneste bilhassa çarpıcı ve dokunaklı bir şeyler vardı. Alışılmamış bir yumuşaklık ve bastırılmış bir takım duyguların bakışı. Barones çok iyi davrandığı için birdenbire değer bilindiğini hissetti. Bu dünyanın bir ucundaki sessiz yere, zalimce onur kırıcı bir durumun tesiri altına girmişti. Ve orada bulduğu geri kalanlara karşı oldukça nezaket ve tevazuyla minnettardı. Bu sade aileye girdi. Onların sıradan mistik sohbetlerine katıldı. Tatsız ve yavan beğenilerini paylaştı. Kendine bir vazife edindi ve buna dört elle sarıldı. New England yaşamının zerafetten yoksun şartlarına boyun eğdi. Ve sanki bundan hoşlanıyormuş gibi zaman ve durumun gerektirdiği biçimde davranış inceliği ve cesaretle sürdürdü. Acton daha önce hissetmediği kadar dürüstçe ona hayranlığını ve kendisini olağanüstü bir kadın olarak büyülediğini söyleme ihtiyacı hissetti. Şimdiye dek hep ona karşı tetikteydi. Tedbirli, dikkatli ve kuşkucuydu. Fakat şu an kanındaki inceden coşkunluk, bu çekici bayana duyduğu inceden güvenin mükafatı olacağını ima ediyordu. "Senden nefret etmiyoruz," diye devam etti. "Ne demek istediğini anlamıyorum. Her neyse, ben kendi adıma konuşuyorum. Diğerlerinin ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Kuvvetle muhtemel ki seni bu monoton hayatın içine attıkları için sen onlardan nefret ediyorsun. Gerçekten seni böyle söylerken duymak bana bir çeşit zevk verecekti." Eugenia odanın diğer köşesindeki kapıya gözlerini dikmişti. Sonra yavaşça bakışlarını Robert Acton'a yöneltti. "Senin gibi dürüst bir adamı, bir mert, yüce gönüllü bir adamı böyle bayağı bir şey söylemeye iten şey ne olabilir?" "Kulağa çok bayağı mı geliyor?" diye sordu Acton. "Sanırım öyle ve bunu bana söylediğin için teşekkür ederim. Tabii ki gerçekten bunu kastetmiyorum." Barones onu izliyordu. "Peki ya ne kastediyorsun?" diye sordu. Bu soru cevaplanamayacak kadar zordu ve Acton kendini biraz budala gibi hissederek açık pencereye doğru yöneldi ve dışarı baktı. Orada bir süre düşünerek bekledi ve sonra geri döndü. "Almanya'ya göndereceğin şu belgeyi biliyorsun." "Buna feragat belgen diyordun. Onu gönderdin mi?" Madame Münster'in gözleri büyüdü. Çok ciddi bakıyordu. "Soruma ne fevkalade bir cevap." "Ah, bu bir cevap değil," dedi Acton. "Çok kere bunu sana sormak istiyordum. Bunu bana muhtemelen senin söyleyeceğini düşündüm. Benim açımdan soru şimdilik apansız ve beklenmedik görünüyor. Fakat her an beklenmedik olabilirdi." Barones bir süre sessizliğini korudu ve sonra "Sanırım sana çok şeyden bahsetmişim," dedi. Bu açıklama Acton'a göre bariz bir güç içermekteydi. Onun hakkında önerdiğinden çok daha fazla sorma fikrindeydi aslında. Pencereye geri döndü ve bir an küçük bir yıldızın veranda üzerindeki kayışını izledi. Her nasılsa sunabileceği yeteri kadar önerileri vardı. Şimdiye dek belki de hiç bu kadar açık olmamıştı. "Benden bir şeyler isteyeceğini umuyorum," dedi kısa bir süre sonra. "Senin için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Bu monoton hayata artık katlanamıyorsan seni eğlendirmeme izin ver.